الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى لكم تكي صالة سلام انتم صلى الله عليه وسلم ninayusia nafsi yangu pia na wahusia na nini unaposwala la kumcha Allah tabarak wa taala, kwa sababu kumcha Allah ni sababu kubwa ya kupata ilmu. Min a'zami asbabi linaili ilmi wa min dawaihi taqwa Allah tabarak wa taala, miongoni mwa sababu kubwa za kupata ilmu na mambo yanayopelekea mtu kupata ilmu ni kumwogopa Allah tabarak wa taala. Allah anasema wattaqullaha wa yuallimukumullah, namcheni Allah tabarak wa taala, Allah atakupeni ilmu. Kama alivyotangulia al-akh al-fadil al-sheikh Abu Nusayba Allah yahfadhuhu kwa utangulizi mchache na kuelezea ratiba ya daura yetu fupi hii ya kiilmu ndani ya Markaz Ibn Abbas Allah yahfadhuhu harasahu Allah ta'ala, ndani ya mda huu mfupi tutakuwa na hii risala fupi, ta'rifatun fi ilmi al-mustalahi, ta'rifatun fi fanni ilmi al-mustalah. Na risala hii kama mnavyoiona, nadhani juu hapa ameandika ad-dawratu al-ilmiya ar-rabi'iyya al-khamisa fi jami'i Muawiya ibn Abi Sufyan bihafr al-batin, kwa sababu hizi ni rasail zilikusanywa ndani ya mudhakira huu ambazo zilikuwa zinafundishwa katika daura ya kiilmu inayofanyika katika fasli ya Rabi', yani katika kipindi cha Rabi', na daura yenyewe ni ya tano katika msikiti Jami'u Muawiya, Muawiya ibn Abi Sufyan ulioko katika Hafrul Batin Saudia. Kwa hiyo mashekhe na huu msikiti uko chini ya shekhe Abdullah ibn Salfiq al-Dhafiri. Abdullah ibn Salfiq al-Dhafiri yule mwenye hakikatu al-manhaj al-salafi ni shekhe wetu, alhamdulillah, namshukuru Allah amenijalia nimesoma kwake pia, baadhi ya faida nimepata kwake. Unaona alikuwa na durusu yeye anakaa Hafrul Batin. Hafrul Batin na Madina ni mbali sana. Ni mbali sana takriban, yani kilomita 1000 na kwenda mbele, lakini alikuwa na darasa alikuwa na darasa pale Madina. Naam, alhasil shekhe huyu huwa anaweka daura kila mwaka. Sasa anawaita mashekhe mbalimbali wanakuja wanafanya nini? Wanafundisha. Kwa hiyo hizi rasaili ni katika ni zile zilizopangwa zifundishwe katika daura hiyo. Menelewa ikhwa? Kwa hiyo na mimi nikaona katika hii tusome hii risala ambayo ilifundishwa katika kipindi hicho. Hii risala inaitwa Ta'rifatun fi fanni ilmi al-mustalahi. Na mwandishi wa risala hii ni Al-Allama Zaid Al-Allama Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Al-mutawaffa sana 1435. Alifariki mwaka 1435. Kwa hiyo katika daura hii aliyekuwa kisherehesha hii risala alikuwa ni Sheikh Ahmad ibn Yahya Az-Zahrani, naye ni maarufu ni katika mashehe wa kisalafi. Mmenielewa ikhwa? Kwa hiyo alhasil sisi tumeichapisha hivyo hivyo ili watu wapate namna ya kuweza kuweka nini taaliq taaliqat zao. Taarifatun fi fanni ilmi al-mustalah. Lakini kabla hatujaingia moja kwa moja, hebu tumuone huyu mtunzi ni nani. Angalau tumuone kwa ufupi huyu mtunzi wa hii risala, Al-Allama Zaid Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Huwa Shaykhul Fadhil wal Alimul Jalil Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali. Zaid ni jina lake. Ibn Muhammad babake ni Muhammad ibn Hadi al-Madkhali. Sio kachanganyo ukamchanganya na Muhammad ibn Hadi al-Madkhali au kachanganya na Sheikhuna Sheikh Rabi' bin ibn Hadi al-Madkhali. Unaona madakhil ni kabila. Mwana wote wananasibiana katika kabila hiyo. Na hii wanapatikana sehemu sana sana Jazan kule Saudia. Kwa hiyo alhasil ni watu tofauti. Naam. Anasema huyu ulida bi qaryat ar-Rakuba. Qarya ar-Rakuba ni katika vijiji vya huko Jazan mwaka 1357. Hijiria 1357 hijiria. Nasha biha, ameishi katika kijiji hicho. Wabada ad-dirasata biha, na kaanza masomo yake ndani ya hicho kijiji. Menelewa ikhwa? Thumma iltahaqa bimadrasati samita as-salafia, kisha akajiunga na madrasa ya Samita. Samita ni mji. Menelewa? Ni mji katika miji ya huko. Kwa hiyo ilikuwa inaitwa Madrasatu Samita As-Salafia. Akajiunga na hiyo madrasa wafi'am, na katika mwaka 1368 hijiria lahika bisheikh, akakutana na Sheikh Hafidh Al-Hakami fi Baish. Akakutana na Sheikh Hafidh Al-Hakami. Kwa hiyo Hafidh Al-Hakami ni katika mashekhi wake wakubwa huyu muandishi wa hii risala yetu. Fahimtum ya ikhwan? Wa qaraa alayhi ma'a at-tullabi al-mughtaribina, akasoma kwa Sheikh Hafidh Al-Hakami na akiwa na wanafunzi ambao ni wageni. Wa indama futiha al-mahad al-ma'had al-ilmi fi Samita, ilipofunguliwa ma'hadi ya kiilmi katika mji wa Samita, iltahaqa bihi, basi na yeye akajiunga na katakharaji mwaka 1380. Kisha akajiunga na kulliyatu sharia Riyadh, na katakharaji katika kulliya hiyo 1384. Kisha akachaguliwa kuwa ni mwalimu katika mahadi ya kiilmi katika Samita kabla ya kutakharaj, na akaendelea kufundisha mpaka alipostaafu, hatta uhila litaqaid, akastaafu mwaka 1417 hijria. Kisha yana hasil alikuwa na nashati za kiilmu. Sheikh Zaid Al-Madkhali ansha awwal maktaba salafia, yeye ndiye wa kwanza kuanzisha maktaba ya kisalafi khairia fi madinati Samita, katika mji wa Samit, mwaka 1416. Neona maktaba ambayo ilikusanya zaidi ya vitabu 4000. Jaalaha fi khidmati tullab alilm, akaifanya maktaba hii ni katika kuwahudumia tullab alilm, alladhina yauna ilaiha min kulli makan. Maktaba hii ambayo tullab wataenda na watatembelea maktaba hii kutoka kila sehemu. Na hizi ni katika kheri watu wenye uwezo kusikimbilia. Wewe bado huna ilmu, lakini Allah amekupa uwezo, na katika vitu vinavyotumia fedha nyingi ni maktaba. Ukasema ngoja nifungue maktaba, vijana wao wanastafidi. Umeona ikhwa? Watu wanastafidi, wanasoma. Kwa sababu katika vitu ambavyo pia vinarudisha nyuma ilmu na mistawa ya elimu ni kukosekana kwa maktaba. Kiangalia Tanzania hapa, sidhani kama kuna maktaba kubwa ya kueleweka ambayo shababu watakiwa warudi maktaba ya watu wote. Kama zipo ni chache, au na nyingine zinakuwa ni binafsi, ni za marakizi na nini. Kwa alhasil, sio vibaya kwamba hapa Morogoro tukawa na maktaba, vijana wakaingia wanafanya bahthi, au kila mkoa ikapatikana nini, maktaba. Kwa hiyo hili alilifanya Sheikh katika juhudi zake za kutaka kueneza ilmu na kuinua mistawa ya kielimu. Kisha alhasil, haya ni machache yanayomhusu yeye, lakini ana vitabu vingi ameandika. Katika vitabu vyake Alhayatu fi dhilli alaqidati alislamia, katika vitabu vyake katika aqida, kitabu muhimu sana. Pia ana kitabu Alajwibatu sadida ala alasilati arrashida, menelewa ikhwa. Vile vile Sharhu alqasidati alhaiya, qasidaini ya Hafiz Alhakami alayhi rahmatullah. Vile vile Alafnanu nadia, Sharhu subuli sawiya lifiqhi sunani almarwiya, Almanhaju alqawim fi taasi birrasuli alkarim. Kwa ina vitabu vingi ambavyo anavyo, Kutuf min nuuti salafi, hili salafi ya nzuri. Kutuf min nuuti salafi, akielezea baadhi ya sifa za wema waliotangulia. Katika risala zake muhimu sana Al-irhabu, ugaidi, wa atharuhu ala al-afradi wal-mujtama, ugaidi na madhara yake mabaya na athari zake mbaya kwa mtu mmoja mmoja na kwa watu na katika jamii kwa ujumla. Ameelezea nini? Ugaidi. Al-irhabu ni ugaidi. Na ugaidi ni nini? Ni vitendo vyenye kuleta hofu katika nyoyo za watu. Vitendo vya kuogopesha watu, vya kutishia watu, vitendo vya kuondoa amani, ni kuweka kuleta hofu na kuondoa amani. Hivi vinaitwa ni nini? Ugaidi. Kwa hiyo kwa maana hiyo ugaidi ni sifa anaweza kuwa nayo Muislamu na kafiri. Umeona ikhwa? Gaidi anavaa niqabu na hijabu na anavaa suti na tai. Vyote anavaa. Sio kwamba eti mtu akivaa hijabu ambe magaidi eti kwa sababu amevaa hijabu na niqabu. La, gaidi anaweza kavaa suti na anapiga. Kwani majambazi wangapi tu wamepiga wanapigaga suti? Na hivyo hivyo watu wanazivaa wanaingia maofisini. Eti leo unamkuta Muislamu anashindwa kuvaa kanzu na hijabu, eti nitaitwa gaidi, na kivaa kilemba chake nitaitwa gaidi. La, gaidi ni vitendo, sio mavazi. Gaidi anaweza kavaa vimini na anaweza kavaa hijabu na niqabu. Kwa hiyo gaidi kuvaa niqabu na hijabu haina maana hijabu na niqabu ni ugaidi. La, umeona mavazi ni mengine. Ni sawa sawa midoli, watu wanauza nguo wanavalisha midoli, tai wanaivalisha suti, haibadiliki kuwa mtu, nabaki kuwa midoli. Kwa hiyo pia hata mdoli ukauvalisha niqabu na hijabu, hautobadilika uitwe Fatuma au uitwe Aisha, utabaki hivyo hivyo kuwa ni mdoli, lakini na sifa na heshima ya hijabu itabaki pale pale. Simenielewa ikhwa? Kwa hiyo ugaidi ueleweke hivyo. Naam, gaidi anafuga ndevu na ananyoa ndevu. Gaidi anafuga sharubu na ananyoa sharubu. Kwa hiyo gaidi ni vitendo vya hofu, vya kuleta hofu katika jamii na kuondoa amani. Allah tunusuru na hali hizo. Naam, alhasil, Sheikh ana vitabu vingi hatuwezi kuvimaliza, tutatosheka na hivyo. Sheikh amefariki huo mwaka niliyotaja, nimetangulia kutaja mwaka aliyofanya nini? Aliyofariki. Nimesema mwaka gani? 1400. Aiwa. Allah yahfadhukum. Naam, tunaingia katika risala hii, elimu ya mustalah. Kwanza anasema ta'rifatun, ta'rifatun. At-ta'rif wanasema tahdidu shay'i bidhikri khawasihi al-mumayyiza. At-ta'rif tahdidu shay'i ni kuki, yani ni kukielezea kitu. Meona, ni kukielezea kitu fulani kwa kutaja sifa zake maalumu zinazokitofautisha na kingine, ndio inaitwa at-ta'rif, ambayo jamu yake ni hiyo ta'rifatun. Kwa hiyo at-ta'rif tahdidu shay'i ni kukielezea kitu, ukakifunga kitu kwa maelezo kwamba ni kitu fulani, ukakielezea bidhikri khawasihi, kwa kutaja sifa zake ambazo ni sifa maalumu za kitu hicho, almumayyiza, zinazokitofautisha hicho kitu na mengine. Fahimu mtumia ikhwan, hiyo ndio inaitwa at-ta'rif. Kwa hiyo tunaposema ta'rifatu, meona anataka kuelezea, ni kuelezea baadhi ya maneno ambayo yanatumika ndani ya fani hii ya mustalaha. Simenielewa? Ta'rifat. Anataka kuzungumzia zile ta'rifat ndani ya mustalah, ya elimu ya mustalah. Kuna vitu ambavyo ni ta'rifat vimo ndani ya elimu hii. Sasa hivyo anataka avielezee, hataelezea mustalaha kwa ujumla, ni vitu tu vidogo vidogo, vichwa vichwa vile. Meona? Ameelezea. Kwa hiyo usijue katoka hapo kasema wewe muhaddith. Kwa sababu bado ndo anaelezea kidogo, umeelewa? Kwa hiyo anasema ta'rifatun fi fanni ilmi almustalah, katika fani ya elimu ya nini? Ya mustalah. Ilmu almustalahi, elimu ya nini? Ya mustalah. Elimu ya mustalah ni elimu gani? Meona ikhwa, elimu ya mustalah wanasema ahlul ilm kwamba huwa alilmu biqawaidi ilmu, huwa alilmu biqawaidin yu'rafu biha ahwalu sanadi wal matni. Naelezea ambayo ni fupi, ni maarufu. Meona ikhwa, ni elimu ambayo ni elimu ambayo, au ni elimu ya kuzifahamu kanuni, kanuni ambazo yu'rafu biha, inafahamika, utafahamu kupitia kanuni hizo, ahwalu sanadi, hali za sanadi, wal matni, na hali za matni, min haithu alqabuli au alraddi, katika hali ya kukubali hiyo sanad au kuikataa hiyo sanad au matni. Hadithi ikhwa, hiyo hadithi mnazoziona, kwa sababu si hadithi zinafahamika. Maki watu wanaweza kusema sasa sisi hapa tumekaa, hii elimu ya mustalah inatuhusu nini? Elimu ya mustalah inahusu nini? Mimi nimekaa. Elimu ya mustalah inatuhusu kwa sababu inahusu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na leo biidhnillah katika muhadhara wetu tutaongea umuhimu wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, elimu ya hadithi. Kwa hiyo hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ile hadithi inakuwa sana sana ina vitu vingapi? Viwili. Ina kitu kinaitwa matni na ina kitu kinaitwa sanad au isnad. Menelewa ikhwa? Na tutaona maana yake. Acha tuache hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuje sisi wenyewe. Habari yoyote ile, maneno yoyote yale, yana sanadi, yana matni. Simenelewa ikhwa? Maneno yoyote, yani yanahitaji sanad, ni yanahitaji nini? Matni. Mtu amekuja akwambia sanadi ni nini? Sanadi ni wale wapokeaji wa ile habari, wale upokea ile nini? Habari. Ama matni ni ile habari yenyewe. Sheikh amesema wiki hii biidhnillah tutakuwa na daura. Meona ikhwa? Sasa mtu anakuambia wewe hukuepo darasani, Sheikh anasema kwamba wiki hii kuanzia tano au Jumanne tutakuwa na daura fupi. Wewe darasani ukuwepo. Haya maneno yaliyosemwa haya yanaitwa matini. Simenielewa ikhwa? Aliyekufikisha unatakiwa, je, yanatoka kwa nani? Si kwa shekhe. Wewe shekhe ukumsikia. Kufuatilia yalikopita wewe umeyatoa wapi? Ulikuwepo darasani? Hapana, sikuwepo. Mimi bana nimemmsikia mwanafunzi mwenzangu. Nimemmsikia labda Abu Hamza hapa. Abu Hamza alikuwa hakuwepo. Hakuwepo. Abu Hamza aliwasiliana na shekhe akamwambia hivyo. Hii ndio inaitwa sanadi. Habari yako imetoka huko, imetoka huko. Hivi ndivyo Muislamu anatakiwa aishi. Naona ikhwa, na kanuni hizi ndizo si kanuni ambazo zinadhibiti watu. Kwa hiyo anasema ni kanuni ambazo zitamsaidia mtu kufahamu hali ya sanadi. Sanadi ni mlolongo wa wapokeaji wa matni wa habari, silsilatu rijal almusilatu ila almatni. Ni mlolongo wa wale watu ambao watakufikisha kwenye habari yenyewe. Almatni ni ile yenyewe habari. Kwa hiyo hadithi ina sanad, ina nini? Kwa mfano Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari anapokea hadithi anasema haddathana al-Humaydi. Al-Humaydi naye haddathana Ibn Uyayna. Ibn Uyayna naye anasema haddathana labda Sufyan ibn Sa'id al-Ansari. Naye Ansari anasema haddathana Ibrahim at-Taymi. Nahu anasema haddathana Alqama ibn Abi Waqqas. حدثنا عمر بن الخطاب سمعت عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات فهمتم فهي هي سلسله ndo cheni ya kukupeleka kwenye maneno yenyewe ama innamal a'malu binniyat hii inaitwa matni ndo habari yenyewe umeelewa kwa hiyo hadithi mustalaha ni kufahamu kanuni ni kanuni ambazo zitakufanya uelewe hawa wapokeaji wa maneno ya mtume na kufahamu hali ya haya maneno yaliyopokelewa kutoka kwa mtume ikoje. Umeelewa? Sasa hapo utakuwa utaanza kujua hadithi mbovu na isiyokuwa mbovu ni ipi. Umeelewa ikhwa? Kwa sababu kuna Ibn Qayyim rahimahullah ana kitabu kinaitwa Al-Manarul Munif fi sahihi wa dhaif. Kitabu kile ameweka kanuni ambazo wala huhitaji kusoma mustala. Huhitaji kurudi kwenye vitabu. Ameweka ishara ukiziona kwenye hadithi pamo hadithi hiyo ni mbovu. Umeona ikhwa? Kuna ishara. Ukiziona kwenye hadithi ni moja kwa moja kwamba hiyo hadithi ni nini? Ni mbovu. Umeelewa ikhwa? Mnataka kuzifahamu? Tumalize kitabu kwanza tusiruke. Anasema elimu ya hadithi ilmu almustalahi. Ilmu almustalahi. Hii ni katika majina ya fani hii ya hii ilmu almustalah. Lakini pia na hili ilmu almustalah ni jina ambalo linatumiwa limetumiwa sana na almutaakhirun min almuhaddithin. Wale muhaddithun ambao walikuja mwisho mwisho ndio walikuwa natumia ilmu almustalah. Ama wale wa zamani wale wanaita ilmu alhadithi. Umeelewa? Ilmu alhadith au usulu alhadith ndivyo wanavyoita. Maarifatu ulumi alhadith. Hata ukiangalia vitabu vyao, Abu Abdullah Alhakim ana kitabu kinaitwa Maarifatu ulumi alhadith. Ukiangalia kabla yake Ibn Salah Muqaddimatu ulumi alhadith. Hivi ndivyo walivyokuwa kiita nini vitabu vyao. Kwa hiyo unaweza kaita ilmu almustalah au kaita ilmu alhadith. Elimu ya nini? Ya hadith au usulul hadith au kaita nini usulul hadith.